أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بارہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء یقیناً یہ نعمتیں کان لکم جزاء ہے تمہارے اعمال کا بدلہ وکان سعیکم مشکورا اور تھی تمہاری کوشش مشہورا مقبول انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ترغیب للقرآن کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وکان سعیکم مشکورا اور تھی تمہاری کوشش تمہارا عمل مشکورا مقبول. تو یہاں پر اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں. اشارہ اس جانب جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اعمال جو ہے یہ کس چیز سے مقبول ہو جائے گا. اللہ کے دربار میں آپ کے اعمال کب جا کے جو ہے وہ مقبول ہوں گے؟ جب آپ عمل کو جو ہے صحیح عقیدے کی بنیاد پر کرے. اور صحیح عقیدہ جو ہے تبھی جا کے وہ بنتا ہے. صحیح عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سے ماخوذ ہو, جو قرآن سے جو ہے وہ لیا جائے. تو گزشتہ آیت کے آخر میں ہم نے پڑھا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہ تمہاری کوشش جو ہے یہ مقبول ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ عمل جو ہے تبھی جا کے جو ہے وہ مقبول بنتا ہے. چا دی تو قتل پاسی کی دلتا خام دلتا بے ادروم کا مشر دے کا کشر دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عمل وہ تب جا کے جو ہے اللہ کے دربار میں شرف قبولیت جو ہے اس کو ملتی ہے جب صحیح عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ عمل کیا جائے. اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ وہ صحیح عقیدہ تبھی جا کے صحیح عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ ماخوذ ہو قرآن سے. یا دوسری ربط جو ہے وہ یہ بنتی ہے کہ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تھی تمہاری کوشش مشکوراً مقبول. تو یہاں پر اللہ رب العزت ترغیب للقرآن ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہاری عمل جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ قبولیت کا شرف جو ہے اس کو ملے گی، تو وہ ہے قرآن. کہ جب وہ قرآن کے موافق ہوگی تو تبھی جا کے جو ہے وہ عمل مقبول ٹھہرے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ پر قرآن کو تنزیلاً نازل کرنے سے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، یقیناً ہم نے نزلنا اتارا ہے ہم نے عَلَيْكَ الْقُرْآنَ آپ پر قرآن تنزیلاً اتارنے سے نازل کرنے سے. دیکھیے قرآن کی اہمیت کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، اس کے مقام اور درجے کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے. اللہ رب العزت جو ہے وہ تین ضمائر ذکر فرما رہے متکلم کے، انا یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے. تین مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا اتارا ہے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو. تو تین مرتبہ جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن، تنزیلا نازل کرنے سے اتارنے سے. یا تنزیلا کی معنی جو ہے وہ ٹھہر ٹھہر کر ہم نے آپ پر جو ہے وہ اتارا ہے، آہستہ آہستہ ہم نے آپ پر اتارا ہے، توڑا توڑا کر کے ہم نے آپ پر اتارا ہے. کیونکہ قرآن کی نزول کی مدت جو ہے یہ 23 سال پر مبنی ہے، 23 سال میں جو ہے یہ قرآن کا نزول جو ہے وہ مکمل ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن تنزیلا اتارنے سے نازل کرنے سے. تو جب آپ قرآن کو جو ہے بیان کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ کیا قرآن کے بیان کرنے سے لوگ آپ کے گلے میں جو ہے وہ پھولوں کا ہار جو ہے وہ پہنائیں گے؟ آپ کی عزت اور احترام جو ہے وہ لوگ کیا کریں گے کہ فلاں تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ ہمارے سامنے قرآن بیان کرتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لوگ آپ پر اعتراضات کریں گے، لوگ آپ کو تکالیف اور مصیبتیں جو ہے وہ پہنچائیں گے، مگر آپ کا کام کیا ہوگا؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس صبر کرو، لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے فیصلے تک. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور نہ مانو مِنْهُمْ ان میں سے آثِمًا گناہگار کا، أَوْ كَفُورًا اور منکر کا. اللہ رب العزت فرماتے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس صبر کرو، پس ڈٹ جاؤ. صبر کے معنی الاستقامت فی الدین، دین پر جمنے کا نام، دین پر ڈٹ جانے کا نام جو ہے وہ صبر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس صبر کرو، ڈٹ جاؤ، لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے حکم پر. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، پس ڈٹ جاؤ، صبر کرو، لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم پر. آپ کے پروردگار کا حکم کیا ہے؟ کہ قرآن بیان کرو، قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. تو اس فیصلے حکم کے معنی جو ہے اللہ کا حکم، یعنی اللہ کے حکم پر جو ہے وہ کیا کرو، ڈٹ جاؤ. یہاں صبر سے جو ہے وہ مراد کیا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، صبر کرو اپنے رب کے فیصلے تک. رب کا فیصلہ جو ہے وہ کب آئے گا؟ اللہ کا عذاب اس سے مراد ہے، کہ تمہیں جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ نجات دے، آپ کے ماننے والوں کو نجات دے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے. تصور کرو لحکم ربکا اپنے رب کے فیصلے تک یا لحکم ربکا اپنے رب کے حکم تک. ولا تطع منہم آسما او کفورا, ولا تطع اور نہ مانو منہم ان میں سے آسما گناہگار کا او کفورا اور منکر کا. کیونکہ مخالفین جو ہے وہ دو قسم کے ہوا کرتے ہیں. ایک مخالف جو ہے وہ جو آسم ہوتا ہے, آسم کے معنی جو ہے وہ گناہگار, اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سستی پیدا کریں گے, خود مداہن ہوتا ہے, خود سست ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, آپ کے اندر بھی جو ہے وہ سستی پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیا کرتا ہے. آپ کو کہے گا خیری جی گزارا کیجئے اور اتنی سختی جو ہے وہ نہ کیجئے, ہر کسی پہ جو ہے وہ رد نہ کیجئے, پھر تو میرے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بندے بڑے توڑے رہ جائیں گے. تو اللہ رب العزت اسی طرح جو ہے آپ کو کوئی کسی اور چیزوں میں جو ہے وہ کیا کریں گے, کسی اور چیزوں میں جو ہے آپ کو الجھائیں گے کہ عضو کے فرائض جو ہے وہ لوگوں کو بیان کرو, نماز کے فرائض جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو, اسی طرح جو ہے وہ فلاں کام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے فضائل پڑھو, مسائل کو چھوڑو, عقائد کو چھوڑو, بس صرف جو ہے وہ فضائل بیان کیا کرو, ایمان کی تشریح جو ہے وہ چھوڑو, شرکیات کی جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ چھوڑو, تو آپ کے اندر جو ہے مداہن سستی پیدا کرے گا. اس سے مراد کون ہے؟ منافق آسم, انہیں گناہگار. او کفورا, منکر قرآن, جو کافر ہے وہ آپ پہ دباؤ ڈالے گا, وہ آپ کے اندر سستی نہیں پیدا کرے گا, وہ آپ میں دباؤ ڈالے گا, آپ پہ دباؤ ڈالے گا تم اس کو بیان نہ کرو. جس طرح سورہ قلم کے آخر میں آپ نے پڑھا لیوزلقون کبھی ابصارہم لما سمعوا ذکرا, جب کافر لوگ قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو اپنی آنکھوں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح سورہ مدثر میں آپ نے پڑھا ثم نظرا, پھر دیکھا قرآن والے کی طرف جو ہے وہ بد بد بری بری آنکھوں سے, پھر جو ہے وہ بدماشی پہ اتر آئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او کفورا, کفورا کے معنی جو ہے کیا ہے؟ منکر, وہ آپ پہ دباؤ ڈالے گا, آپ کو جو ہے وہ کہے گا کہ تم اس مسئلے کو بیان نہیں کر سکتے, چھوڑ دو اس کو, یا جو ہے تمہاری جان چلی جائے گی اور یا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا تم مسئلے کو بیان کرو. سورہ احزاب کے ابتدا میں بھی اللہ نے فرمایا تھا, وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے لا تطع الکافرین والمنافقین, لا تطع الکافرین والمنافقین, اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام منافقین اور کافروں کی نہ مانو. منافق آپ میں سستی پیدا کرے گا اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا. تو یہاں پر بھی فرمایا آسمن او کفورا. واذکر اسم ربک بکرۃ و اصیلا, واذکر اسم ربک, اور یاد کرو نام تمہارے پروردگار کا, بکرۃ و اصیلا, صبح اور شام. اللہ رب العزت فرماتے واذکر اسم ربک, اور یاد کرو نام اپنے پروردگار کا, بکرتم و اصیلا, صبح اور شام, یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرو. ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی یاد پر جو ہے اپنی زبان کو جو ہے وہ کیا رکھو, رد باللسان اسے کہتے ہیں, اپنی زبان کو جو ہے وہ تم ہر وقت اللہ کی یاد پر, اللہ کی ذکر پر جو ہے وہ تر رکھو, کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد پر جو ہے وہ مشغول رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے واذکر اسم ربک, یا تو محاورہ ہے بکرتم و اصیلا, کہ صبح اور شام یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھو, ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرو, کسی اور کا جو ہے وہ ذکر نہ کرو کہ فلاں حجت روا فلاں مشکل کشا ہے, نہیں, صرف ایک اللہ کا ذکر کرو. اور یہاں جو ہے مراد اس سے وہ مسنون اذکار ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے. وہ مسنون اذکار جو صبح پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز کے بعد, اسی طرح جو ہے وہ مغرب کے بعد جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, تو وہ مسنون اذکار جو ہے اس سے مراد ہے. جس طرح روایت میں جو ہے وہ مختلف آتی ہے, کچھ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بارہا مختلف موقعوں پر جو ہے وہ پڑھی بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. یہ جو ہے سورۃ توبہ کی جو آخری آیت, یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سات مرتبہ جو ہے صبح کی نماز کے بعد اور سات مرتبہ جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے سورۃ حشر کی آخری جو تین آیت ہے, یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, یہ آیت جو ہے یہ آخری تین آیت, اور مغرب کی نماز کے بعد بھی جو ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ ایک ایک سورت, سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد, سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق, اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے صبح نماز پڑھنے کے بعد اور اسی طرح مغرب کے بعد اس کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ بھی آیت الکرسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اور بھی اذکار ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی ایک روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ دس مرتبہ پڑھا کرتے تھے, اور مغرب کی نماز کے بعد بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دس مرتبہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اس سے دس نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہے اور دس گناہ جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ کیا وہ ختم ہو جاتے. ایک روایت میں اس کو سو مرتبہ پڑھنا بھی جو ہے وہ منقول ہے کہ اسے سو نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہے, سو گناہ جو ہے اس سے مٹ جاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ دس غلام آزاد کرنے کے برابر جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ بھی صبح اور شام کے جو ہے اذکار میں سے. اسی طرح جو ہے یہ اور بھی اذکار ہے, رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبی رسول نبیا, اس کو بھی نبی علیہ السلام تین مرتبہ پڑھتے تھے. اسی طرح جو ہے اور بھی دعائیں ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو پامپلیٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ چاپ لیے ہیں جس پر یہ اذکار جو ہے وہ منقول ہے. میں نے وہ اذکار آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھے کہ جو قرآن سے جو ہے وہ منقول ہو, کچھ جو ہے وہ صحیح احادیث سے بھی ہے, وہ آپ تو ابھی اس کو سیکھ نہیں سکتے, گھر میں پڑھ بھی لو آپ کے سامنے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ درود شریف پڑھنے کا تھا, اور مغرب کی نماز کے بعد بھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دس مرتبہ جو ہے وہ درود شریف جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ جو درود ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دس مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور دس مرتبہ جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اس کے سوا بھی بہت سی اذکار ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے واذکر اسم ربک بکرتم واسیلا, اور یاد کرو نام اپنے پروردگار کا بکرتم واسیلا, بکرا صبح, واسیلا اور شام, ومن اللیل اور رات کو بھی, یا رات کے کچھ حصے میں, فسجد لہو پس سجدہ کرو اللہ کے لیے, وسبحہ لیلن طویلا اور تسبیح پاکی بیان کرو اللہ کی, لیلن طویلا طویل رات میں, رات طویل میں یا رات دیر تک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں, فَسْجُدْ لَهُ پس سجدہ کرو اللہ کے لیے, پس سجدہ کرو اللہ کو. سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدے سے مراد جو ہے وہ تہجد کی نماز مراد ہے. آپ سجدے سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز. مگر سجدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں جو ہے وہ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے, اور عبادت کے اندر لم اور حکمت جو ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی اور تصرع ہے. اور سب سے بڑھ کر جو عاجزی کی چیز جو ہے وہ نماز میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ سجدہ اس سے جو ہے وہ تعبیر فرماتے ہیں اللہ رب العزت نماز سے. وسبحوا اور باقی بیان کرو اللہ کی, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی باقی بیان کرو. لیلن طویلا طویل رات میں, یا لیلن طویلا رات کو دیر تک, یعنی اللہ کی یاد جو ہے وہ بیان کرو. جزو کا اذکار جو ہے وہ منقول ہے, اس کو بھی پڑھا کرو. انہا اولا یحبون العاجلہ, زجر ہے, زجر بے انکار قیامت. اللہ رب العزت فرماتے انہا اولا یحبون العاجلہ, یقیناً یہ لوگ یحبون العاجلہ محبت کرتے ہیں العاجلہ دنیا سے. ویذرونا اور چھوڑ دیتے ہیں وراءہم اپنے پیچھے یومن ثقیلا بھاری دن کو. اللہ رب العزت فرماتے ان نہا اولائی, یقیناً یہ لوگ یحبون العاجلہ محبت کرتے ہیں العاجلہ دنیا سے. العاجلہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا سورہ قیامت میں, وہاں پر بھی یہ جملہ تھا, یہاں پر بھی یہ جملہ ذکر ہو رہا ہے یحبون العاجلہ. تو عاجلہ دنیا کو جو ہے وہ عاجلہ اسی وجہ سے کہہ رہے کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت جلدی ملتا ہے. صبح جو ہے وہ کام کر دیا, شام کو جو ہے وہ مزدوری مل گئی. اسی طرح جو ہے وہ پورا مہینہ جو ہے آپ نے کام کر دیا, یکم دو کو جو ہے آپ کو تنخواہ مل گئی. اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ تو دور ہے, اس کے لیے جو ہے وہ مر جو ہے آدمی مر جائے گا, اس کے بعد قبر ہے, اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے, اس کے بعد جو ہے وہ جنت ہے. تو لوگوں کو تو وہ کافی جو ہے وہ دور نظر آ رہی ہے کہ آخرت جو ہے وہ دور ہے اور دنیا تو وہ قریب ہے, اسی وجہ سے اس کو آج لکھا ہے کہ جلدی میں اس کی جزا ملنے والی ہے. اور چھوڑتے ہیں یہ لوگ وراءہم اپنے پیچھے یومن ثقیلا بھاری دن کو, قیامت کو اللہ نے جو ہے وہ بھاری دن کہا, کیونکہ وہ دن جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بڑا بھاری ہوگا, بڑی وحشت والا ہوگا, بڑی دہشت والا ہوگا, جس دن حساب اور کتاب لیا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحنو خلقناہم, ہم نے پیدا کیا ہے ان کو. نحنو ہم نے, خلقناہم پیدا کیا ہے ان کو. وشددنا اسرہم اور مضبوط کیا ہے ہم نے اسرہم ان کے جوڑ کو, ان کے جوڑوں کو. اللہ رب العزت فرماتے نحنو خلقناہم, ہم نے پیدا کیا ہے ان کو. وشددنا اسرہم اور مضبوط کیا ہے ہم نے اسرہم ان کے جوڑوں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہم نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ اور بن کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا ہے. دیکھیے ہر کسی کی جو ہے وہ کتنی بھی عمر ہو, دنیا میں جو بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے کوئی مشینری جو ہے وہ بنتی ہے, خواہ جو ہے وہ جاپان کی ہو, کسی اور جو ہے وہ اچھے ملک جرمنی وغیرہ کی بنی ہو, مگر وہ اس کی جو مشینری ہوتی ہے تو اس کو گریس اور اسی طرح جو ہے وہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ بغیر جو ہے گریس اور بغیر موبل آئل کے جو ہے وہ کام نہیں کرتے. کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ہے اس میں گریس جو ہے آپ ڈالیں گے, اسی طرح جو ہے آپ اس کی جس کو جو ہے وہ پراپر مینٹیننس جو ہے وہ کہتے ہیں, اس کی آپ جو ہے وہ پراپر مینٹیننس کریں گے, اس کی آپ دیکھ بھال کریں گے, اس کی آپ گریس بھی چیک کریں گے, اس کی جو ہے آپ موبل آئل بھی چیک کریں گے, تو تبھی جا کے جو ہے وہ کام کرے گا, وہ آپ کو جو ہے وہ اچھی ایفیشنسی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. مگر اس کے مقابلے میں انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو اللہ نے جو ہے وہ اچھی ساخ والا بنایا ہے. اور پھر انسان کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے اچھی ساخ والا بھی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ ہوا احسن الخالقین, اللہ بہتر جو ہے بہت اچھا یعنی بنانے والوں میں سے. اللہ کیا ہے؟ بہت اچھا بنانے والوں میں سے. دیکھیے اللہ نے جو انسان جو ہے وہ بنائے, اس کے جوڑ جو ہے وہ بنائے, جوڑوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا ہے, مگر ابھی تک جو ہے کسی کے جوڑ میں جو ہے وہ نہ گریس کی ضرورت جو ہے وہ پڑی ہے اور نہ موبل آئل کی ضرورت پڑی ہے. ہاں پڑی ہے کبھی کسی نے جو ہے وہ کہا ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے اس کی گریس جو ہے وہ ختم ہو گئی, چلے اس کو گریس لگا دو, یا اس کی جو ہے وہ موبل آئل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آپ اس میں موبل آئل ڈال دیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا, وہ مسلسل جو ہے وہ حرکت کرتے اگر کسی کی 100 سال عمر ہی کیوں نہ ہو, کسی کی اگر 120 سال عمر ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے, اس کی ہڈیاں جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ کیا اس میں یہ چیز ختم نہیں ہوتی, اللہ نے جو چیز اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے جوڑ بندوں کو جو ہے وہ مضبوط بھی کر دیا ہے, اور اس کی جو ہے آپ کو جو ہے وہ کوئی اور اگر انسان میں جو ہے کوئی مسئلہ آ جائے, اس کے جوڑ میں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ان کے لیے جو ہے وہ دوائی تجویز کیا کرتے ہیں, اللہ ان کو جو ہے وہ شفائے کاملہ جو ہے وہ دے دیتا ہے. مگر اس کو کولنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں آتی کہ آپ اس کو کول دے, گریس لگا دے, اس کے بعد دوبارہ اس کو جو ہے وہ یعنی بند کر دے, یا اس میں موبلائل آپ ڈال دیجیے تو اس کے بعد جو ہے وہ کام کرے گا, نہیں, بس بیماری ہو گئی, درد وغیرہ گولی آپ نے کھا دی, اس کے بعد ٹھیک ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اذا شئنا, اور جب چاہیں گے ہم بدلنا, بدلے میں لائیں گے ہم امثالہم ان کے جیسے اور کو تبدیلا لانے میں. اللہ رب العزت فرماتے اور جب چاہیں گے ہم بدلنا, بدل ڈالیں گے ہم امثالہم ان جیسے اور کو, بدلے میں لائیں گے ہم امثالہم ان جیسے اور کو تبدیلا لانے سے. اللہ رب العزت فرماتے اگر یہ لوگ موجودہ لوگ جن کو میں نے پیدا کیا ہے اگر یہ میری کتاب کی جو ہے وہ خدمت نہیں کریں گے, اس کو مانیں گے نہیں, اس پر عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کریں گے, ان کو دور کر دوں گا, ان کے بدلے کو اسی اور کو لا دوں گا, کیا کروں گا, ان کو جو ہے وہ تبدیل کر دوں گا, ان کو ختم کر دوں گا, اور اللہ جو ہے ان کی جگہ کسی اور کو لائے گا. اور جگہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے سورہ ابراہیم وغیرہ میں وما ذالک علی اللہ بعزیز, یہ کام اللہ پر کوئی بھاری بھی نہیں, کوئی مشکل بھی نہیں ہے, جس نے تمہیں بنایا ہے ہمیں بنایا ہے تو کسی اور کو بنانا اور ہمیں ختم کرنا یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان ہذہ تذکرہ, یقیناً یہ سورت یہ قرآن تذکرۃ نصیحت کی کتاب ہے. فمن شاء, پس جو چاہے, اتخذ, اختیار کر لے, الی ربہ, اپنے رب کی طرف, سبیلن, راستہ. اللہ رب العزت فرماتے ان ہذہ تذکرہ, یقیناً یہ سورت یا یقیناً یہ قرآن تذکرۃ نصیحت کی کتاب ہے. تذکرہ نصیحت, تذکرہ یاد دہانی, اللہ کو انسان کو جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی کرنے والی ہے, کتاب ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے اللہ کے احکام جو ہے بندے کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے تمہارے اوپر جو ہے وہ کون کون سے احکام جو ہے وہ لازم ہے. اسی وجہ سے قرآن کو جو ہے وہ تذکرہ کہتے ہیں, ان ہذہ تذکرہ, یقیناً یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے, یا یقیناً یہ قرآن یاد دہانی کی کتاب, تذکرہ یاد دہانی. فمن شاء, پس جو چاہے, اتخذ, اختیار کر لے, الی ربہ, اپنے رب کی طرف, سبیلا, راستہ. تو اللہ رب العزت فرماتے پس جو چاہے, تو پس اختیار, پس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف, سبیلا, راستہ, اس پر چلے, رب تک جو ہے وہ پہنچ پائے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رب تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں, رب کا جو ہے اپنے آپ کو مقرب بندہ بنانا چاہتا ہوں, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, رب کے راستے پر جو ہے میں چلنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, اس پر چل کر جو ہے وہ رب تک پہنچ پائے گا, کسی اور راستے پر نہیں. کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے ہمارے راستے پہ چلو تو آپ کو جو ہے وہ جنت ملے گی, کوئی کہتا ہے اس پر چلو تو آپ کو اللہ جو ہے وہ مل جائے گا. لوگوں نے جو ہے اپنے اپنے راستے بنا لے, کسی نے پیر کا راستہ بنا دیا, کسی نے جو ہے وہ مولوی کا راستہ بنا دیا, کوئی کہتے ہمارے بزرگوں نے اس طرح فرمایا ہے, ہم کہتے بزرگوں کو چھوڑو. اسی طرح جو ہے مشائخ, کوئی کہتے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے, مشائخ کا عقیدہ نہیں ہوتا, بزرگوں کا جو ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا, کوئی کیا کہتے ہیں, ہم کہتے قرآن و سنت کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ. یعنی کہ تم کہتے کہ مشائخ نے یہ کہا ہے اور ہمارے بزرگوں نے دوستان و مشران کی زمدہ بھی لی, تو اس کو چھوڑو, ان ہذہ تذکرہ, قرآن کی طرف آؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ قرآن کی آیت کو پڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, سورہ انعام 153 نمبر آیت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور عملی جو ہے صحابہ کرام کو جو ہے اس کا ماڈل بھی بتا دیا. کبھی کچھ چیزیں جو ہے وہ گرافیکلی بھی جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے ایک طرف اور دوسرے طرف جو ہے وہ ٹیڑھے راستے جو ہے اس نے بنا لیا, ٹیڑھے لکیریں جو ہے آپ نے بنا دی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سیدھا راستہ یہ قرآن ہے اور یہ رب تک جو ہے آپ کو پہنچا کے لے جائے گا, اور اس کے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا یہ ٹیڑھے راستے, اس میں سے ہر ایک کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور تمہیں سیدھے راستے سے ورگلا رہا ہے, تمہیں یعنی بٹکنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ تمہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ بٹکا دے, سیدھا راستہ جو ہے وہ تم پر جو ہے وہ گھما دے یعنی گھما کر دے, تمہیں جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بٹکا دے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا, یہ اللہ کا سیدھا راستہ, اس پہ چلو, قرآن پہ جو ہے وہ چلو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے فمن شاء, مگر لوگ ہمارے بیان سے جو ہے آپ یہی جو ہے ہم جب بھی آپ کے سامنے قرآن کا درس دیتے ہیں اس میں ہم یہ کوشش کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کے دلوں میں ہم قرآن کی محبت کو ڈال دیں کہ قرآن کی طرف آؤ, قرآن کے بغیر جو ہے تمہارے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں ہوگی, تم رب تک تبھی جا کے پہنچو گے جب تم قرآن کے راستے پہ چلو گے. جس طرح جو ہے وہ دنیا میں نوشہرہ پہنچنے کا اپنا راستہ ہے, چرسدہ جانے کا جو ہے وہ اپنا راستہ ہے, باڑے کی طرف جانے کا جو ہے وہ اپنا راستہ ہے, کوہاٹ جانے کا اپنا راستہ ہے, تو اسی طرح جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ رب تک پہنچنا چاہتا ہے اس کا بھی راستہ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ وہ جو ہے وہ جانا چاہتا ہے باڑا اور چل پڑے یہ نوشہرہ کے راستے پہ تو باڑا پہنچ جائے گا, ہرگز جو ہے یہ باڑے نہیں پہنچ سکتا, اس نے راستے کو جو ہے وہ نہیں پہچانا کون سا راستہ ہے. راستہ بھی ایک آدمی نے جو ہے وہ پہچان لیا کہ باڑا اس طرف جو ہے وہ جانے والا راستہ ہے, مگر پھر بھی جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تب پھر بھی یہ پہنچ جائے گا. تو پہلی چیز جو ہے وہ راستے کو پہچاننا ہے, پھر دوسرے فرصت میں جو ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ چلیں گے تو تبھی جا کے جو ہے وہ رب تک آپ پہنچ پائیں گے. تو کچھ لوگ جو ہے اگر آپ ان کی تقاریر کو سنیں تو کبھی جو ہے کسی کے سامنے نہیں کہتے کہ مسلمانوں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑو, قرآن کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑو, قرآن کو سنو, اسی طرح قرآن کو سیکھو, اس پر عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. وہ جب بات کیا کرتے تو کہتے ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے, فلاں بزرگ نے یہ فرمایا اور فلاں بزرگ نے یہ کیا ہے, یہ قصے اور کہانیاں جو ہے وہ بیان کیا کرتے. حالانکہ الدین و قوی المتین لا یثبت بالمہین, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر فرماتے کہ دین جو ہے یہ مضبوط چیز ہے, ان کو آپ کمزور چیزوں پر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ کس سے کہانیوں پر جو ہے اس کو ثابت کریں. اور علماء کرام جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ قول مشائخ در شرع حجت نباشد, کہ مشائخ کی بات جو ہے یہ شریعت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, یہ دلیل نہیں ہوتی کہ مشائخ نے, مشائخ تو ہر کسی کے, بریلوی کے مشائخ, دیوبندیوں کے مشائخ, شیعوں کے جو ہے مشائخ, پرویزیوں کے جو ہے وہ مشائخ, قادیانیوں کے مشائخ, ہر کسی کے مشائخ ہوتے ہیں, یہود اور نصارہ کے بھی مشائخ ہیں, ہندوؤں کے بھی مشائخ ہیں, مشائخ کے معنی بڑے. تو اگر تم بڑوں کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہو تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے, وہ بھی اپنے بڑوں کو جو ہے وہ پیش کریں گے, ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ مکہ کے مشرکین, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر تو وہ کہتے بلنت تب عما الفین علیہ ابا, ہم تابیداری کرتے اس دین کی جو ہمارے بڑوں نے جو ہے وہ اختیار کیا تھا, ہم اپنے بڑوں کے نقش قدم پہ چلنا, قرآن نے ان کو کہا قرآن و سنت کی طرف آؤ, قرآن کو مانو, وہ کہتے بلنت تب عما الفین علیہ ابا, ہم اپنے بزرگوں کے پیچھے جا رہے ہیں, اپنے مشائخ کے پیچھے جا. یہ تو مکہ کی مشرکین کی باتیں تھی. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا, سورہ مائدہ میں جو ہے آپ نے اس جملے کو جو ہے وہ پڑھا تھا. تو بل نہ تب, اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ زخرف کے اندر بھی جو ہے اس کو پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں, اپنے دوستان بزرگان پر سے روانی, مشائق کے پیچھے. تو اللہ رب العزت فرماتے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, وما تشاؤون, اور تم نہیں چاہ سکتے, اور تم نہیں چاہتے الا یا تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ لیکن اگر چاہے اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینا اللہ کان ہے علیما جاننے والا حکیما حکمت والا. اللہ رب العزت فرماتے وما تشاؤنا اور تم نہیں چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ لیکن اگر چاہے اللہ تمہاری کیا چاہت ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے تم کسی کام کو نہیں کر سکتے جب تک تمہیں توفیق دینے والا اللہ نہ ہو. جب اللہ کی توفیق تمہارے ساتھ نہیں ہوگی کیا تم قرآن کے سامنے بیٹھ سکتے ہو؟ ہاں کیا قرآن کے سامنے جو ہے وہ تم بیٹھ سکتے ہو؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتے تم قرآن کے سامنے. اور اس میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو پوری زندگی جو ہے وہ زمین پر نہیں بیٹھے ہیں, وہ ساری زندگی جو ہے انہوں نے کرسیوں پر جو ہے وہ گزارا ہے مگر وہ آ کر زمین پر جو ہے وہ بیٹھے. زمین پر بیٹھنا کوئی یعنی گپ نہیں ہے, یہ تو تبھی جا کے ہمیں معلوم ہوا جب ہمیں جو ہے وہ مسئلہ پڑ گیا. تو ہم کہتے ہیں یار زمین پر جو ہے کچھ لوگ کہاں کرتے تھے مجھے منہ پزم کے نوشو کیا ناستے نمنگ بھائی چہر دا دے سنگھ وہی چیزوں پزم کرشم کے ناستے. حالانکہ زمین پر بیٹھنا جو ہے اس میں سکون زیادہ ہے کرسی کے بجائے, کیونکہ آپ کی پوری جو آپ کا بدن ہے نا آپ کا پورا بدن وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. آپ کا پورا بدن جو ہے وہ ریلیکس ہو, کرسی پر تو آپ جو ہے وہ یعنی آدھے جو ہے وہ کڑے آدھے آپ بیٹھے, آپ تو فلی جو ہے آپ بیٹھے نہیں ہے. آپ کے یہ انداز جو ہوتا ہے یہ آدھا کڑا ہے اور آپ آدھا جو ہے آپ بیٹھے ہوئے, مگر پھر بھی جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم زمین پر نہیں بیٹھ سکتے. تبھی جا کے ہمیں پتا چلا کہ یار یہ تو پوری زندگی کرسی پر گزار چکے ہیں. دفتر میں جو ہے کرسی, گاڑی پر جو ہے وہ بھی کرسی ہے, اور گھر میں آ کر جو ہے وہ کرسی اور صوفے پہ جو ہے وہ بیٹھا اور اسی طرح جو ہے وہ لیٹ گیا, تو اس نے تو زمین پر بیٹھا ہی نہیں ہے, کس طرح وہ زمین پر بیٹھے گا؟ تو یہ تو اللہ کی جو ہے کیا ہے توفیق ہے. اللہ جس کو توفیق دے وہ ان کو جو ہے وہ لاتا ہے, ان کو جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھا دیتا ہے, ان کے لیے یہ مسئلہ جو ہے اللہ رب العزت حل کر دیتا ہے. یہ ایک گھنٹے کے بیٹھنا, استاذ کی جو ہے وہ ڈانٹ, اس کی جو ہے یہ باتیں سننا, یہ سب ان کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے. اور اگر کسی کو اللہ توفیق نہیں دیتا تو ان کے لیے جو ہے وہ بہانہ بن جاتا ہے. استاد نے ڈانٹا, استاد نے باتیں کر دی, استاد غصے میں ہوا, یہ باتیں ان کے استاد نے فلاں لوگوں پہ رد کر دیا, مجھ پہ رد کر دیا, تو یہ چیزیں ان کے لیے بہانہ بنا کر جو ہے وہ قرآن سے دوری کا باعث بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لیکن اگر چاہے اللہ, تو سوال یہ پیدا سب کے لیے اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ تو جواب جس کے اندر طلب حق ہوتی ہے ان کے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے قرآن کو, جن میں طلب حق ہوتی ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ میں قرآن کو سمجھ جاؤں, قرآن کو میں سیکھ لوں, قرآن پر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جاؤں, ان کو اللہ توفیق ان کو راستے کھول دیتا ہے. اور جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا قرآن کو. جو قرآن کے قریب لانا اللہ چاہتا ہے جسے, اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اور جس کو اللہ دور کر دے ان کے اپنے نیت اور ارادے کی وجہ سے, اس کو کوئی قرآن کے قریب نہیں لا سکتا. ہم لاکھ کوشش کر دے کہ یار فلاں بھی آئے, نہیں لانے والا تو اللہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمتہ, داخل کرتا ہے اللہ جسے اللہ چاہے, داخل کرتا ہے اللہ جسے چاہے اللہ, فی رحمتی اپنی مہربانی میں, لا کر جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے ان کو بٹا دیتا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے. قل بفضل اللہ و برحمتی, کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے جو قرآن ہے, و برحمتی, رحمت سے مراد قرآن کے سامنے بیٹھنا ہے. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ یونس آیت نمبر 58 میں آپ نے پڑھا تھا, 11 و 12 سورہ یونس 58 نمبر آئے, رحمت سے مراد قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنا. تو اللہ رب العزت فرماتی ہے دخل من یشاء فی رحمتی, داخل کرتا ہے اللہ جسے چاہے فی رحمتی اپنی مہربانی میں. والظالمین اعد لهم عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے تیار کیا ہے اللہ, اور ظالم تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے عذابا الیما, عذاب دردناک. اللہ رب العزت ایمان والوں کو جو ہے جو طلب حق رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت قرآن کی توفیق دے دیتا ہے, ان کو لا کے جو ہے قرآن کے سامنے بٹھا کر اپنی رحمت میں ان کو جگہ دے دیتا ہے, ان کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دیتا ہے. اور جو ظالم ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتا ہے, والظالمین اعد لهم عذابا الیما, ان کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ دردناک عذاب میں قرآن سے اٹھا دیتے ہیں ان کو, ان کا عقیدہ اور عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ان کو جو ہے وہ دردناک عذاب میں دھکیل دیں گے انشاءاللہ. تو صورت میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا اس بات قیامت میں ترقی مثال کے ذریعے سے اللہ نے مسئلے کو ثابت کیا, اور ساتھ ہی اللہ نے 12 انعامات بھی جو ہے وہ ذکر فرما دیے یعنی مومنین پر جو ان کو جو ہے وہ جنت میں انشاءاللہ ملے گی.